güzellik haşa değer. Aman aman o kirpik haşa değer. Kederlen ben sevdiğim aman, bir gün baş başa değer. Aman aman bir gün baş başa değer. Geçer mi aman, gittin